У Менску 20 гадзінаў, у студыі навіна ў радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Расія выкарыстала права вета пры галасаванні ў Радзе бяспекі ААН па рэзалюцыі аб прызнанні генацыдам масавага забойства мусульманаў у Срэбраніцы ў ліпені 1995 году. Падчас вайны ў Югаславіі ў пачатку 90-х Расія падтрымлівала баснійскіх сербаў і Сербію. Праект рэзалюцыі, прапанаваны Вялікабрытаніяй, асуджаў зверствы ў Срэбраніцы і заклікаў прадухіліць генацыд ва ўсім свеце. У рэзалюцыі гаварылася, што ацэнка трагічных падзеяў Срэбраніцы і генацыду з'яўляецца неабходнай умовай для прымірэння і асуджае адмаўленне генацыду. Улады Сербіі раней звярталіся да расійскага кіраўніцтва з просьбай не дазволіць зацвердзіць гэтую рэзалюцыю ў ААН. Грэцыя абяцае не выходзіць з еўразоны. Выступаючы ў сераду ў Еўрапарламенце, грэцкі прэм'ер-міністр Алексіс Ципрас заявіў, што ўжо заўтра крэдыторам будзе пададзены дэталёвы план эканамічных рэформаў, якія Атэны гатовыя правесці ў абмен на новы трохгадовы пакет фінансавай дапамогі. Паводле Ципраса, ў якасці першага кроку Грэцыя ўжо на будучым тыдні гатовая пачаць пенсійную і падаткавую рэформы. У сталіцы Башкіры і Уфе сёння адкрыліся сустрэчы кіраўнікоў дзяржаву, членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ШАС і краін, якія ўваходзяць у аб'яднанне БРИКС – Бразілія, Расія, Індія, Кітай, Паўднёвая Афрыка. Сёлета Расія старшынюе ў абедзвюх арганізацыях. На сустрэчы лідараў краінаў-членаў БРИКС у закрытым рэжыме будуць абмяркоўвацца канфлікт вакол Украіны і крызіс у Грэцыі, а таксама пагроза з боку баевікоў ісламскай дзяржавы. Расія ў прынцыпе не згодная з ідэяй правядзення міжнароднага трыбуналу ў справе катастрофы малайзійскага Боінга ў Данецкай вобласці ў ліпені летась, заявіў намеснік міністра замежных справаў Расіі Геннадзій Гацілаў. Расследаванне яшчэ працягваецца і ніякіх канчатковых высноваў не зроблена. У гэтай сувязі, паводле расійскага дыпламата, прыняцце нейкіх рэзалюцый са стварэннем трыбуналу выглядае вельмі заўчасным і нелагічным. Раней Нідэрланды выступілі з ініцыятывай стварэння міжнароднага трыбуналу пры ААН для судовага пераследу асобаў, якія маюць дачыненне да гібелі пасажырскага авіялайнера Boeing кампаніі Malaysia Airlines. У Боснії некалькі тысяч чалавек сёння пачалі штогадовае 100-кіламетровае шэсце ў памяць ахвяраў масавых забойстваў у Срэбраніцы ў 95-м годзе. Удзельнікі трохдзённай акцыі ідуць па шляху, якім баснійцы-мусульмане, мужчыны і юнакі уцякалі ад войска.